När gäddorna leker i vik och vass och solen går ner bakom sjöblomsdass, ja då är det vår. Se upp där nere, nu kommer den. Ja då är det vår. När kukarna står som hammarskaft och fittorna rinner som hallonsaft, ja då